Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Şubat Cuma. Yıl 2021, ay 2, gün 57, Kasım 111. 1442 Hicri, Recep 14. 1436 Rumi, Şubat 13. Fırtına. Günün sözü. Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir. La Fontaine. Günün tarihi. Yazar, eğitimci ve siyasetçi Hasan Ali Yücel 60 yıl önce bugün yani 26 Şubat 1961'de vefat etmişti. Hasan Ali Yücel 1897'de İstanbul'da doğmuştu. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiş, Kuleli, İstanbul Erkek ve Galatasaray liselerinde felsefe ve edebiyat öğretmenliklerinde bulunmuştu. 1938 ile 1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde milli eğitim altın çağını yaşadı. Bakanlığı sırasında köy enstitülerini kurdu. Dünya klasiklerinin bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği geçti. Goethe, Bir Dehanın Romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Hasan Ali Yücel doğumunun 100. yılında UNESCO 1997'yi bütün dünyaya Hasan Ali Yücel yılı olarak duyurmuştu. Merhum şair Can Yücel, Canan Eronat ve Gülümser Yücel'in babasıdır. 102 yıl önce bugün 26 Şubat 1919'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona'da 5000 kilometre karelik bir yeri özel ranta kapatıp milli park ilan ettiler. Bugün Grand Canyon National Park bir tabiat harikası olarak bütün dünyadan gelen milyonlarca kişi tarafından gezilmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Acar Reisli ve Andrei Gritsko da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir Carlos Gardel'den Mi Buenos Aires Querido, sevgili benim sevgili Buenos Aires'im adlı şarkıyla yaptık. Alfredo Lepera'nın bestesi. Daha doğrusu Carlos Gardel söylüyor. Sözler de Alfredo Lepera'ya aitmiş. Benim sevgili Buenos Aires'im, seni ne zaman göreceğim bir daha? Seni bir daha gördüğümde hiç üzüntü, hüzün ve unutma olmayacak. Üzerinde doğduğum sokaktaki lamba, o bütün sevgilerimin lambasıydı aslında. Umutlarımın ve sevgi vaatlerinin onun küçük huzursuz ışığının altında onu gördüm benim sevgili ışıltılı bebeğim bir güneş gibi doğdu. İnşallah tekrar böyle günler geçireceğim. sevgili Buenos Aires'im, seni bir daha gördüğünde hiç üzüntü ya da unutulma olmayacak diye giden bir şarkıydı. Bir tango, meşhur bir tango. Onu neden çaldığımızı da şimdi hikaye avcısına bakarak görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Buenos Aires iki defa doğdu. İlk doğumu 1536'da oldu. Yeni doğan şehir açlıktan öldü. 1580'de Buenos Aires ikinci kez, bugün Mayıs Meydanı'nın bulunduğu yerde doğdu. La Matanza, yani katliam diye adlandırılan bölgenin ismi neden böyledir? Çünkü yerliler davetsiz misafirlere hoş geldiniz demediler. İlk andan itibaren savaşlar yaşandı. Yoğun nüfuslu La Matanza bölgesine bir katliamın anısına bu isim verildi. Ölenlerin hepsi Kerandi yerlisiydi. Konkistador ya da Fatih Juan de Garay'a göre onlar doğuştan öfkeliydiler. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1943 yılında bugün İstanbul'da varlık vergisini ödeyemeyen 160 kişi Aşkale'ye gönderilmiş. Çalışma kamplarına, evet. 1985'te bugünse oyuncu Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliği'nde özel jüri özel ödülünü kazanmıştı. Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle kendisine verilmişti bu ödül. Ancak Tarık Akan kendisine pasaport verilmediği için ödülü almaya da gidemedi. 1991 yılında bugünse Amerika Birleşik Devletleri ordusu ölüm otoyolunda binlerce sivili öldürdü. Ölüm otoyolu yani Highway of Death, 2. Körfez Savaşı esnasında 26 Şubat'ı 27'sine bağlayan, gece boyunca bombalanan Kuveyt-Basra karayoluna verilen isim. Bu karayolu batılı haber ajanslarınca Highway 80 adıyla anılıyordu. 26 Şubat 1991-27'sine bağlayan gecede karayolunda Kuveyt'ten çekilmekte olan Irak askerleri bulunduğu gibi savaştan kaçmaya çalışan çok sayıda Iraklı ve Filistinli sivil de bulunuyordu. İşgalci Amerika Birleşik Devletleri ordusu karayolunu çok ağır bir bombardımana tabi tuttu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Çok karanlık bir günün, olayın gününün yıl dönümünde. Tarihte bugün 1991'de. Tam da toparlak rakam 30 yıl olmuş. Evet, iklim krizine geçelim şimdi, haberlere geçelim. İklim krizinde taklit edilen hayat sanatı taklit ediyor. Karmaşık bir dünya yani. Dünya Ticaret Merkezi'nde dünyanın en büyük şirketlerinden birinin CEO'su, fosil yakıt şirketlerinin hisselerini tamamen elden çıkarılmasına karşı çıktı ve bunun yeşil badana, greenwashing olduğunu söyledi. Bill McKibben yazıyor New Yorker'da, haftalık yazılarının sonuncusunda. Bu açıklamanın George Orwell'in 1984 romanındaki parlak fikrini neredeyse Orwell'den daha ustaca kullanmak anlamına geldiğini yazıyor. Yani dünyanın en büyük fosil yakıt yatırımcılarından Bank of America'nın, yanılmıyorsam, dördüncüsü, onun CEO'su da yenilenebilir enerjiye geçmek için zamana, yatırıma ve inovasyona ihtiyaç olduğunu söylemiş. Ama Bill McKibben diyor ki bilim insanları pek zaman kalmadığını, toplu 9 yılımız kaldığını, 9 yıl içinde dönüşüm gerektiğini net olarak ortaya koydular bile Ve bunun için kapitalizmin vakti yok diyor. Yani Bill McCabe'in şeyi de söylemiş. Öylesine bir ağır sıklet boksörlerinin maliyedeki öyle bir performans verdiklerini gördük ki diyor, Biden yönetimine fazla bir umut kapısı bırakmıyorlar herhalde diyor. Geçen hafta ağır topların müthiş bir performans verdiğini, George Orwell'i solda bıraktığını ve öylesine miyop, öylesine katı bir performans gösterdiler ki acaba kapitalizm bugünkü şekliyle ayakta kalabilir mi ya da kalmalı mı sorusunu da sorduk diyorlar. Şeyde forum yapılmış, Uluslararası Maliye Enstitüsü'nün, Institute of International Finance'ın düzenlediği forumda dünyanın en büyük bankaları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketleri bir araya gelmişler. Perde arkasında işte aktivistlerin son 18 aydan beri, 1,5 seneden beri onları durdurma yolundaki dünyanın dört bir tarafındaki büyük mücadelesi vardı diyor. Yani onların para vermelerini, hisse senetlerini satın almalarını ve genişletme planlarına destek olmalarını, fosil yakıt endüstrisinin karşı çıkan şeyler vardı arka planında, perde arkasında diyor iklim aktivistlerinin. Bir başka perde arkası olayı da şöyle özetlenebilir: yeryüzünde kayda geçmiş en sıcak iki yıldan biri, hatta sıcaklık rekorunu egale etmesi 2020'nin. İkincisi, en büyük yangınların görüldüğü dünyanın çeşitli yerlerinde, Avustralya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da ve bir de en çok Atlas Okyanusu üzerinde, Atlantik bölgesindeki en çok kasırganın görüldüğü de gene arka planda yer alan bir şeydi, dekor yani. Ama BlackRock şirketinin CEO'su Larry Fink hakikaten, yani bütünüyle yatırımları çekersek fosil yakıtlardan, petrolden, kömürden ve doğalgazdan, bu greenwashing olur demesi, yeşil badana olur demesi hakikaten aklın hayalin alamayacağı bir tuhaflık. Ancak işte taklit edilen hayat, hayat sanatı taklit ediyor, taklit ediyor gibi bir cümle kurabiliyoruz ancak bununla ilgili. Kapitalistler zaman istiyormuş, onu söylüyor zaten Bill McKibben'da. Evet. Öyle birkaç yıl içerisinde sıfır karbon politikaları falan, bunlar mümkün değil. Greenwashing'dir demişler buluşan bu, evet, sizin de bahsettiğiniz finans, uluslararası finans forumunda. Evet, evet, dolayısıyla ciddiye almamak gerektiğine dair bir açıklamaları var, görüş birlikleri var. Ama sadece bunda kalmıyorlar, lobi tabii yapıyorlar. Bunun üzerine de Bill McCabe'in önemli bir soru sormuş aslında. Dünyanın zamanı yok, kapitalizmin ise zamana ihtiyacı var. Öyleyse biz kapitalizmi kurtarmalı mıyız gerçekten? Ya da bunu önemsemeli, evet, miyiz onların çıkarlarını diye de bir soru sormuş. Evet, hatta şeyin de, Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcülerinden Mike Ryan'ın bir konuşmasına da atıf yapıyor. Bill McCabe'in orada da vaktimiz filan olmadığını net olarak söylemişti Ryan. Yani yazdığımız çekler karşılıksız. Karşılıksız çekler yazıyoruz. Gelecek kuşağı yok ediyoruz ve bunun karşılığını ödeyemeyiz demesini. Bu hem bir metafor, eğretileme, hem de aslında bir gerçekliktir diyor. Bu çekler ödenemez demiş Bill McCabe'in. Önemli bir şey. Ayrıca başka haberler de var. Yani Gulfstream denen, Gulfstream diye de Türkçe'ye geçiyor. Atlas Okyanusu üzerindeki döngüsel akıntının 1000 yılı aşkın bir zamandır en zayıf noktasına gelmiş olduğu da saptanmış bilimsel olarak. Bu fevkalade kaygı verici karşılanıyor. Çünkü Fiona Harvey'in Guardian'dan bildirdiğine göre Atlas Okyanusu'ndaki bu sirkülasyon, dönüşüm en düşük seviyesine geldiği zaman bu hava sistemi veya ılık ve ılımlı havayı, sıcak ve ılık havayı Avrupa'ya taşıyor. 1000 yılı aşkın bir süredir en zayıf noktasına gelmiş. Buna Atlantic Meridional Overturning Circulation diyorlar, AMOC diye kısaltılıyor. Yani çok daha fazla Britanya başta olmak üzere Avrupa'da çok daha fırtınalar, kasırgalar olması, çok daha yoğun kışlar gelmesi ve ağır sıcak dalgaları ve kuraklık dört bir tarafına da Avrupa'nın geleceği anlamına gelir. Yani AMOC'un daha da zayıflaması halinde bu yılın sonunda %45'e kadar gidebilir. Bu da bizi devrilme noktasına getirir, dönüşü olmayan noktaya getirir diyorlar. Çok önemli bilim insanları konuşmuş. Stefan Rahmstorf, Potsdam Enstitüsü'nden, iklim etkileri araştırması kuruluşundan ve Nature Geoscience gibi önemli bir itibarlı bir dergide çıkan, bilim dergisinde çıkan, perşembe günü çıkan çok taze bir yazıda Rahmstorf Guardian'a özel bir demeç vermiş ve bu AMOC'un zayıflaması Britanya'yı ve Avrupa'yı hem fırtına hem de sıcak dalgaları açısından fena halde vurabileceğini söylemiş. Ayrıntılarını verecek zamanımız yok ama Guardian'dan bakabilir dinleyicilerimiz. Önemli bir haber maalesef. Arkasından da hemen bir kuraklık haberi geldi. Bu da çok taze, BBC'den. Tayvan'da yaşanan kuraklık ya da Tayvan. Büyük bir şey merkezi Tayvan adlı ülke biliyorsunuz. Modern endüstrinin merkezlerinden bir tanesi ve elektronik sektörü çip, mikroçip denen şeyler yapıyor. Zaten küresel çip talebindeki artışa yetişmekte zorlanan elektronik sektörüne bir darbe de bu kuraklıktan geldi diyor BBC'nin haberi. Çünkü neden? Üretim için çok bol bol suya ihtiyaç var. Ama buna erişmekte sorun yaşıyorlarmış. Çip üretimini artırma, mikroçip üretimini artırma planlarına da zarar veriyormuş bu durum. Tayvan dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor. İşte zaten şey de olmuş, garip bir şey gene. Hayat sanatı taklit ediyor gene diyebiliriz, filmler gibi bir durum. Yani pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamaları büyük bir talep patlamasına yol açıyor bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlarda. Kısıtlamalar nedeniyle de tedarik, üretim ve dağıtımda sorun yaşıyor. Üreticiler talebe yetişemez hale gelmişti. Ek olarak şimdi gene çok bir tuhaf haberin her satırında bir yeni tuhaflıkla karşılaşıyoruz. Küresel otomobil piyasası da son aylarda canlanmaya başlamış. Çıkalım artık gezelim arabamızla diyor insanlar. Yani. Ya da toplu taşıma kullanmak istemiyor. Evet. Parası olanlar. Evet. Otomobiller de otomobilini bol bol reklam yaparak arttırıyorlar, canlandırıyorlar piyasayı. Araba sevdası. Otomobillerin çok sayıda çip içermesi nedeniyle talep daha da artıyormuş. Aysu'da Kölemen'in gazete duvarda çok güzel bir yazısı vardı otomobil sevdası üzerine, araba sevdası üzerine. Onu da hatırladım ya, Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv şirketi dev General Motors bu çip kıtlığının kar beklentilerini 2 milyar dolara kadar düşürebileceğini açıklamış. Şimdi Tayvan'dan gelen talep üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü vermiş ada ülkesi Tayvan. Ama bu talebi karşılayamıyormuş kuraklık yüzünden. Hükümet iş yerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirmiş. Günün en önemli ve çarpıcı haberlerinden biri hakikaten. Okudukça insan gözleri büyüyor. Kamyonlarla su taşıma çok iyiymiş gerçekten. Taşıma suyla değirmen çevrilmez deniyordu. Çip üretilecekmiş ama taşıma suyla. Taşıma suyla çip üretilmez. Çipin Türkçesi ne? Abi, genç hiç nesil? Çip herhalde. Çip. Yani böyle en büyük firmalar TSMC ve United Microelectronics gibi şirketlerin aralarında yer aldığı büyük çip üreticileri artık kamyonla su taşıma yollarını arıyorlarmış. Biden'ın ekonomi danışmanı Brian Deese de çip tedariki konusunda Tayvan'la iletişim halinde. Bu hafta mektup yazmış, işbirliği için teşekkür etmiş. Yani 156 bin ton günde suya ihtiyaç duyuyormuş sadece bir şirket. Üstelik bir ada ülkesi. Evet. Yani zaten sınırlı kaynakları olduğunda öngörmek lazım. E niye deniz suyu kullanamıyorlar mı? Hiç söylemeyin, yaparlar vallahi. Deniz suyunu şey yapıp ne o tuzundan arındırıp. Tuzlu çip. Yeni. Ama herhalde o kadar zamanları yok. Hemen evet, şimdi evet. Lazım. Şimdi lazım. Evet, durum bu. Yani şimdi hayat taklit ikileminden bahsediyoruz. Bir başka nokta da Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur savaş bakanlığı Pentagon, dünyanın her yerinde temiz ve yenilenebilir elektrik gönderebilen güneş panelini denemiş ve başarı elde etmiş. Açıklamış bunu. Yani son derece önemli bir gelişme sayılabilir bu. Ama işin garip tarafı şu ki aynı zamanda da bunu geliştirirken 11 Eylül'den 20 yıl sonra çıkarılan yeni interaktif harita önümüzde Amerika Birleşik Devletleri savaş makinesinin gene Pentagon'un başında olduğu dünyanın 85 ülkesinde şu anda, yani dünyada 185-190 kadar ülke var ve bunların 85'inde savaş ve şiddetin ayak izlerini bıraktığını açıklamış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri interaktif harita çizilmiş. Yani Orwell'i her saniye anmamak elde değil gerçekten George Orwell'i. Yani Pentagon bir yandan dünyanın her yerine enerji gönderebilen uydu geliştiriyor. Bir yandan da bütün dünyada savaş halinde ve Guantanamo Bay'de üstte de mesela hiç sorgusuz sualsiz 20 yıldır insanları tutuyordu terörist diye. Bir de şu anda da büyük bir şey var, saldırı var Suriye'de. Suriye'yi bombaladı Pentagon. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın emriyle. Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı demiş John Kirby, Beyaz Ev'in yeni sözcüsü. Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlenmiş. Yaşasın savaş diyeceğiz herhalde yani. Yani Joe Biden gelir gelmez Suriye'ye silah yağdırdı aynı zamanda. Evet. Hoş geldin Biden diyoruz. Amerika geri döndü demişti zaten. Evet, şimdi dönmüş olduk. Bizzat görmüş olduk geri dönüşünü. Orta Doğu'ya en azından. Evet. Tabii başka hayat taklit ikilemine ilişkin başka şeyler de görebiliyoruz. Yani Türkiye'de de mesela yeni bir susurluktan bahsediliyor şimdi. Tolga Şardan Büyüteç köşesinde yazmış T24'te. Yine bir jandarma bölgesinde, yine bir kamyon, yine bir kaza, yine bir firari, yine garip ilişkiler diyor. Yani kazada ölen ve üzerinden Heysem Topalca kimliği çıkan kişi gerçekten mahkeme kararıyla aranan ve yasa dışı göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan hayalet komutan mı? Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgelerinde 2013'te yoğunlaşan garip olaylar zincirinin merkezindeki isim bu Heysem Topalca, 11 Şubat gecesi Konya-Adana karayolu üzerindeki Akçayazı köyü yakınlarında bir trafik kazasında öldüğü ortaya çıkmış. Ortaya çıktı diyorum, zira Topalca'nın öldüğü kazanın üzerinden 2 hafta geçmişti diyor. Ve çok olaylar zinciri, yani giriş 2011 ile 2014 yılları arasında 3 yılda Topalca 900'e yakın kez Türkiye'ye giriş çıkış yapmış. 3 yılda. 3 yılda 900, yılda 300. Yani günde 2 günde birden az. bir güne yakın. Bunlar resmi giriş çıkış sayıları üstelik. Yasa dışı olanlar ne kadar bilmiyoruz diyor. Topalca MIT'le birlikte çalışıyor. Topalca'nın MIT hedefinde olduğu da öne sürülüyormuş. Çok karmaşık ve Susurlu'yu hatırlatan yani. 3 Kasım 1996'da 19 sıralarında Balıkesir'in Susurluk ilçe sınırlarındaki kazayı ve sonuçlarını hatırlayacaktır. Bu konulara merakı olanlar diyor. Tolga Şardan, tecrübeli bir gazeteci. Sonrasında Türkiye'nin yaşadığı süreci unutmak ne mümkün diyor. Yani bu topraklarda devlet, polis, mafya ilişkilerinin sorgulanmasının başlamasına sebep olan trafik kazasının Topalca'nın öldüğü kazayla büyük benzerlik taşıması tesadüf olabilir mi diye. Yine hayat sanatı taklit edebilir durumlarından bahsetmek mümkün. Öte yandan bir de çevre ilişkilerinden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u onlara rağmen yapacağız, inadına yapacağız demişti. Onların kim olduğunu tahminimize bırakmıştı, kamuoyunun tahminine ve takdirine. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir yanıt vermiş. Ve İstanbul birden büyüktür. Kanal İstanbul'u inadına yapacağız diyen Erdoğan'a İstanbul birden büyüktür. Dünya beşten büyüktür sözünü sık sık sürekli dile getirdiğini söylüyor. Ben de söyleyeyim. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere demiş. 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul birden büyüktür diyor. Yani 23 Haziran'da seçimi kazanmasını hatırlatıyor. Tekrarlanmıştı orada da. Bunu da bir inatlaşma olarak görmüş. Evet. Öyleydi aslında. Biraz evet. Daha haklı yani. Evet, bu arada tabii bütün bunları konuşurken insanlığın yok olma ihtimalinin de yükselmiş olduğunu belirten de bir ilginç haber var. BBC Future'da Richard Fisher imzalı yeni bir haber. Uzaydan dünyaya dönen ilk astronotların yeryüzünde hayatı sona erdirme ihtimali bulunuyordu bir kazayla. 60'ların sonunda Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tüm insanlığın kaderini değiştirebilecek bir ikilemle karşı karşıyaydı. Yani küçük de olsa astronotlar ölümcül uzay mikroplarını dünyaya getirebilmesi riski vardı astronotların. Ama NASA 3 ulusal kahramanını kapsülde bekletmeme kararı aldı diyor. Sıcaktan bunalan astronotlar da dışarı çıkarılmayı bekliyordu. İşte ilk atom bombası denemesini izlemeyi beklerken bunun bir felaketle sonuçlanma ihtimalinin de farkındaydılar. Ondan 1945'te bir grup bilim insanı ve askeri yetkililer, şimdi de gene böyle bir ihtimal var ve %1'den 6'da 1'e yükselmiş insanlığın yok olma ihtimali. Sık sık atıf yaptığımız Union of Concerned Scientists, Nuclear Scientist kuruluşları hem insanlık için çok tehlikeli ve güvenli olmayan bir gelecekten bahsediyorlar. Hem nükleer savaş ihtimali. Yani virüs getirme ihtimalinden söz ediyorlar değil mi burada? Ya da bir mikrop vesaire. Şeyler yenileri değil. Yenileri yani tamamen nükleer savaş, iklim değişikliği ve işte bu virüs pandemilerde şeysiz kalmaktan bahsediyorlar. Ve saati şeye ayarladılar aslında. 100 saniye kala gece yarısı metaforuna. Şeyde ilginç bir Sir David Attenborough'da Amerika, Britanya'nın en büyük doğa korumacılarından biri, 96 hatta 97 yaşında şimdi, güvenlik meselesine dair bir konuşma yapmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve güvenlik filan pek yok ortada demiş. İklim elden gidiyor, dünya da elden gidiyor diye çok etkin bir konuşma yapmış. Yani 8 dakika içinde bütün küresel iklim krizini ve yıkımı beklemekte olan, bizi beklemekte olan bütün canlıları yıkımı hatırlatmış. Hatta şeyi hatırlatmış. Marathon Man filmini görmüş müydün? Maratoncu. Hayır. Dustin Hoffman'la şeyde eski bir Nazi Laurence Olivier oynuyor. Ve bir paranın peşindeler. İşkence ediyor Dustin Hoffman'a, genç bir adama. Is it safe diye soruyor. Kendi parasını alabilecek durumu. Hiçbir fikri yok Dustin Hoffman'ın da. Bilmiyorum neden bahsediyorsun dedikçe dişini oyuyor. Dişçi işkence ediyor. Is it safe? Sonunda da tamam tamam güvenli diyor Dustin Hoffman. O film gibi bir durum olmuş. Pek güvende değilsiniz diyor. Durumumuz böyle yani. Şimdi bir ara verelim, sonra devamını getiririz. Açık Gazete. Buffy St. Marie dinliyoruz. Soldier Blue. Mavi asker. Buffy St. Marie 80 yaşında. 20 Şubat doğumlu, 1941. Şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, besteci, sanatçı, eğitimci, pasifist, yani barış mücadelecisi ve sosyal aktivist. Her bir alanda da büyük başarılar kazanmış çok önemli bir insan. Burada da Soldier Blue, mavi asker ya da hüzünlü asker mi diyelim artık, ikisi birden yorumlanabilir. Sana bir hikaye anlatacağım ve gerçek hikaye ve öyle söyleyeceğim ki anlayacaksın diyor. Anlatacağım ve sanki beni böyle bir tarih anlatan bir kapıdan kontak bir kadın gibi görmeyeceksin diyor. Ben görüyorum diyor, bakıyorum ve 50 bin yıldan beri biz kabilemde onunla birlikte danslarını ettik, şükranlarımızı sunduk ve daha yeni başladık. Bu benim ülkem, genç ve büyüyor. Serbestçe denizden denize akıp gidiyor ve bu benim ülkem, taptaze, her gün her su birikintisinde ve her ağaçta şeyler, mucizeler yaratıyor. Göremiyor musunuz ey asker, mavi asker? Başka, onu, doğayı sevmenin başka bir yolu, ülkeni sevmenin başka bir yolu olduğunu göremiyor musun diyor. Ve tepeden tırnağa Kuzey Amerika'nın yerlisiyim ben, yeni hikayeler ve özgürlük sularından, pınarından içiyorum diyor. İlginç bir şarkı. Tam da yani Biden'ın askerlerinin bombalamaya başladığı Pentagon'un bir zamanda iyi bir şarkı. 80. yaş gününde kutlamış olalım ve günaydın diyelim Buffy St. Marie'ye. Sadece Amerikan ordusunun bombardımanı değil, aslında Myanmar'da darbe, Ermenistan'da darbe girişimi vesaire, hepsine belki de yanıt olan bir şarkı. Evet, her tarafında. Ya biraz onu sevmenin başka bir yolu olduğunu göremiyor musun diye soruyor Buffy. Güzel bir şarkı. Evet, bu arada mücadeleler de devam ediyor ama yani 300 bin kişi değil mi şey yapmış Biden'a. Line 3 diye adlandırılan ve Dakota Dapple diye adlandırılan biri 3 numaralı petrol boru hattı ya da gaz, öbürü de Dakota Access şirketinin boru hatlarını durdurmak ve hepimiz için yaşanabilir bir gelecek, güvenli. İşte gene güvenlik sorunu geldi. Hepimiz için güvenli ve yaşanabilir bir gelecek, hak ettiğimiz bir geleceği sağlamak için yerliler ve iklim aktivistleri Joe Biden'a zaten büyük bir destek de vermişlerdi Beyaz Eve seçilmesinde. Görülmemiş bir destek sağlamışlardı Trump'a karşı. Ama şeyi de hatırlatıyorlar. Neler olduğunu, nelerin tehlikede, riskte olduğunu hatırlatıyorlar ve Build Back Better diye bir şey, kampanya sözü vardı. Daha geri geleceğim ve çok daha iyi bir dönüşüm sağlayacağım diyordu. fosil yakıt, petrol boru hatlarına ve bütün federal izinlerin, ruhsatların ve projelerin iklim testinden geçmesini sağlayacaktı. O zaman bu tehlikeli petrol boru hatlarının hepsini durdurmak ve bütün yeni fosil yakıt altyapılarını durdurup fosil yakıtsız bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor diyor 350 Org'un sözcüsü Brooke Harper söylemiş. 300 bin kişiden fazlası ülke çapında imzaladı bu dilekçeyi. Durdur Line 3 ve DAPL boru hatlarını. Bakalım ne olacak? Ciddi bir direnişte gösterilmeye başlandı. Çok tanıdığımız sözlerin adları, sık sık sözü geçen adları geçen programlarımızda Tarahuska mesela, Ciniv yerlilerinin kolektifi içinde mücadele etmişti. Line 3'te. Yani böyle Tarahuska diyor ki öyle istihdam filan diyorlar, alakası yok diyor. Enbridge şirketi bütün vaatlerini yerlerde süründürüyor, tutamadı diyor. Ve yarısından fazla çalışanları da eyalet dışından geliyor diyor. Yerli haklarına ilişkin antlaşmalara da asla uyulmuyor. Bunun için de 3 ayrı kabile şimdi dava ediyorlar diyor. Winona LaDuc, en sık adını andığımız iklim savaşçılarından bir yerli kadın da şey diyor, Line 3'ün en büyük ani etkileri yerli halkları ve onların toprakları ve suları diyor. Minnesota'ya ve gezegene eksponansiyel bir şekilde artacaktır bu petrol boru hattı inşa edilirse. Gerçek bir iklim saatli bombasıdır demiş mesela. Böyle bir mücadele devam ediyor. Öbür yandan da Standard Chartered diye bir şirkete karşı da Avrupa kanadından Fridays for Future'dan bir açık mektup yazılmış. Vice internet sitesinden elde ettiğimiz bir haber, gazetesinden elde ettiğimiz bir haberde, biz dünyanın dört bir tarafından gelecek için cumalar aktivistleri bunu yazıyoruz. Her sizin her şeyiniz, bu şirket Standard Charter şirketinin her attığı imza, her akıttığı mürekkep dünyayı batırıyor diyorlar. Standard Charter dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi, şey tümüyle en büyük kömür finanse eden bankalardan biri ve iklim krizine başlıca sorumlularından biri diye onun bürolarının önünde gösteri de yapıyorlar ve tanıdık imzaların da bulundu. Herkesin Clean Up Standard Charter'da standartlarınızı yükseltmenin tam zamanıdır. Bunu yapacaksınız. Yani slogan, kendi sloganınıza uyacak mısınız, yoksa bizi ve insanlığı ve bütün canlıları yarı yolda mı bırakacaksınız bir kere daha diyor. Zaten bugüne kadar yaptığınız yeterli hiçbir şey yok. Biz çok daha fazlasını bekliyoruz diyorlar. Aralarında tanıdık isimler var. Vanessa Nakate Uganda'dan, Mitzi Jonel Tan Filipinler'den, Ayşe Siddiqui Amerika Birleşik Devletleri'nden, Hilda Nakabuye Uganda'dan gene, Pakistan'dan Fatime Sultan, Endonezya'dan Salsabila Hayrinusa Ceda Untuk İklim Hareketi'nden, böyle giden bir şey, Kolombiya'dan, Arjantin'den, her yerinden dünyanın imzaladıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada dün gece de bir sanal güzel bir şey vardı ama izlemeye vakit ve imkan bulamadım ben. Ama Vandana Shiva, Yes dergisinin Vandana Shiva Winona LaDuke ve Jeremy Lent'in ve bir de Leah Penman'ın katıldığı önemli bir olay vardı. Ekolojik bir medeniyet, bunun üzerinde, bu yolun üzerindeyiz diyorlardı. Çok yayınlanacaktır yani, İngilizce bilenler bunu tekrar kayıtlardan izleyebilirler. Önemli bir kavram bu da. Medeniyet tamamen yeşil medeniyet üzerine kurulu bir dünyanın çalışmaları yapılıyor. Türkiye'de ise durum gayet kritik gelişmelere gebe görünüyor ve hızla ilerlemeler oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Nedir bunlar? 25 milletvekiline ait değil mi? Evet. Çoğu HDP olmak üzere milletvekillerinin fezlekeleri gelmiş durumda. Meclis Başkanı Topbaş'tı yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi de bütün bunların değerlendirileceğini, teker teker dosyalara bakacaklarını, ona göre mecliste okuyacaklarını söylemiş. Yani aslında kendi ellerinde olduğunu söylemiş fezlekelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı, yani milletvekilliklerinin. Evet, yani HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı Pervin Buldan ve grup başkan vekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Uluç'un da aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına verilmiş, sunulmuş. Ve karma komisyona da havale edilmiş. Aralarında Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili de yer alıyor. Ve bu HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, bugünkü siyasi irade olan AKP hükümetinin sorunları askeri ve güvenlikçi politikalarla çözme yönündeki anlayışını reddediyoruz. Geçmişten beri aynı politikalar izlendiğini fakat bir çözüme ulaştırmadığını, daha da felaketlere sürüklendiğini biliyoruz. Felakete sürükleniyoruz diyor yani. Ve Türkiye İşçi Partisi TİP Genel Başkanı Erkan Baş da HDP'nin yalnız olmadığını söylemiş. Çeşitli internet gazetelerinden, haber merkezlerinden izliyoruz. Bu arada önemli bir başka gelişme var. Olumsuz diyebileceğimiz bir gelişme. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li vekillerin dokunulmazlıkların kaldırılması için oy vereceklerini açıklamış. Bağımsız efendim? Çok normal diyor. Şaşırtıcı değil ama kaygı verici. Bağımsız milletvekili Cihangir İslam'dan da tepki gelmiş. Benim elim zaten havada beyanı, Erdoğan'ın eller hemen iner kalkar açıklamasına zaten hazır oldayım cevabıdır demiş. Bu tutumlar ülkemize, toplumsal barışa, demokrasiye, halk iradesine büyük zarar verir demiş. Bu da gazete Duvar'dan aktardığımız bir haber. T24'ten Tuğçe Tatari de şey yazıyor. Gün amasız, fakatsız HDP'ye sahip çıkma günüdür arkadaş diyor. Barış hayalimize sahip çıkalım. Tek yapmamız gereken şu bize öğrettikleri, ezberlettikleri ama ve fakatları çöpe atmaktır. Hepimiz biriz aslında, bunu bir anlasak, kendimizi bir ikna edebilsek diye yazmış. Yıllardır hazırlandığımız ve uğruna kandırılmaya bile razı olduğumuz o barışı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek demiş. Ve demokrasidir barış, halkların kardeşliğidir, eşitliktir, silahsızlıktır, doğal kaynaklara sahip çıkmaktır, tüm canlıların yaşam hakkıdır, çocuk haklarıdır, cinsiyet eşitliğidir, haktır, hukuktur, adalettir, özgürlüktür barış, fikir özgürlüğü, cinsiyet özgürlüğü, inanç özgürlüğüdür, yaşam tarzı özgürlüğüdür, barış içtiğimiz su, soluduğumuz havadır diyor. ve gelecek nesillere bırakmayı hedefleyeceğimiz tek mirastır diyor. Barış hayalimize sahip çıkalım diye bitiyor. Yani HDP'yi daha fazla yedirtmeyelim. Demokrasi demek, barış demek unutmayın. Hak demek, hukuk demek, adalet demek, barış demek. Barış hayalimize sahip çıkalım diye bitiriyor yazısını Tuğçe Tatari bugün tarihli T24'te. Aslında bu demokrasiyle barış arasındaki ilişki bence önemli. Türkiye'de de Kürt sorununda savaş politikalara dönünce 15 Temmuz darbe girişimi özellikle 2. Ordu komutanı da yer almıştı. Yani terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey komutan da yer almıştı darbe girişiminde. Bunu tetiklediği söyleniyordu. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşın hemen ardındansa dün akşam darbe girişimi yaşandı. Bir tür 28 Şubat gibi aslında Ermenistan'da yaşandı. Bu da demokrasiyle yani bu Kafkasların en demokratik diyebileceğimiz ülkesiydi Ermenistan. Ama Azerbaycan'da ki bunun da onun da bu kadar kuvvetli bir orduya sahip olmasında fosil yakıtlar tabii var. Türkiye'nin destek vermesinde doğalgaz, boru hattı projeleri vesaire vardı. Böyle iç içe geçmiş fosil yakıt, militarizm, demokrasi sorununu dün gün boyu yaşamış olduk. İlginç bir şekilde aslında Paşinyan basitçe Genelkurmay Başkanı'nın Ermenistan'daki başkan yardımcısını görevden aldı. Fakat biriken bir dizi gerilim patlamış. Genelkurmay açıklama yapıp hükümetin ve Paşinyan'ın istifa etmesini söyledi, açıklama yaptı. Bunun üzerine de halkı sokağa çağırdı Paşinyan ve bir şekilde zaman içerisinde aslında darbe durdurulmuş oldu ama ilginç olan bütün muhalefet partilerinin de Ordu Genelkurmay'ın yani bu muhtırasına 28 Şubat'a benzeyen muhtırasına destek vermesiydi. Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan da destek verdi. Zaten Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın yardımcıları, daire başkanları ve diğer personel de imza atmış ordu bildirisine. İstifa isteyen ordu bildirisine. Ama şu anda püskürtülmüş gibi duruyor. Ama bu iş hiç belli olmaz bu işler yani. Birini görevden almış galiba Genelkurmay Başkanlarından. Ya evet, da bizzat Genelkurmay Başkanı'nı aldı. Görevden. Evet. Darbe girişimi engellendi diyor. Taraftarlarıyla buluşup Paşinyan orduya da seslenmiş. Bir de ordu bildirisinden bir gün önce de bir füze krizi çıkmış aslında. İskender füzeleri deniyor. Aleksandrov mu? Nedir adı tam bilmiyorum İskender ama. İskender diye çevrilmişler. Herhalde öyleymiş. Aleksandr falandır. Ermenistan'la Rusya arasında da bir kriz yaşanmış. Çünkü Başbakan Paşinyan füzelerin kullanılamaz durumda olduğunu ima etmiş. Rusya'da ne demek istiyorsun sen diye tepki vermiş. Bizim füzelerimiz iyi çalışır demiş. Yani Sarkisyan da Karabağ Savaşı'nın 3. ve 4. gününde İskender'in neden kullanılmadığına şaşırdım demiş. Çünkü eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu sözlerle size mi hitap ediyor demiş. Paşinyan da belki bana hitap ediyor olabilir ama bence reddedilen yani Paşinyan Sarkisyan'ı kastediyor burada birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormamalı. Öyleyse örneğin kullanılmış İskender füzelerinin neden patlamadığını ya da en fazla %10'unun patladığını söyleyebilirler mi? Soru öyle mi oluyor? Paşinyan bilmiyorum. Soru bu bir haber ve ilginç bir haber. Paşinyan da 80'lerin silahı olabilir mi diyor. Yani modası geçmiş, eskimiş bir silah falan. Gelişmeler üzerine de Rusya özür dilemeli. Bizim füzelerimiz iyi çalışır diye söylemiş. Bu da aslında 1984'ü gene bir kez daha ya şeysiz, orvasız yaşayamaz hale geliyoruz aslında. Rusya zaten darbe girişimi için de kaygılıyız ama iç işleridir. Bir herhangi bir iç işleri meselesi olarak gördüğünü söylemiş. Daha sonra darbenin bir aşamasında henüz tamamen püskürtülmemişken Genelkurmay'dan bir açıklama geldi zaten. Herhangi bir baskıyla yapmadık biz bu açıklamayı diye. Muhtemelen Rusya'yı kastediyorlardı. Onlar bize emir vermedi diye kastediyordu. Evet, yani böyle vodvil gibi ama muazzam sayıda insanın hem hayatını kaybetti, hem yaralandı, sakat kaldı, hem de yoksullaşmasının giderek daha da derinlere şey yaptığı bir dünyadan komik diyeceğim dilim varmıyor ama böyle açıklamalar var. Şeyde de mesela hazır ondan bahsetmişken Rusya'dan filan Amnesty International'dan da Uluslararası Af Örgütü'nden de vicdan hükümlüsü statüsünü kaldırmış hapisteki Alexei Navalny için. Neden? Çünkü geçmişteki nefret söylemleri, xenofob ve şiddete şey yapan yorumları. 2007'de mesela Navalny bir video çıkarmış. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Müslümanların, bu sana tanıdık gelecektir, duyduğumu bilmiyorum ama hamam böceklerine benzetmiş ve tabancayla vurulması, hamam böceklerinin tabancayla vurulmasını istemiş. Tabii bir aşırı sağcı aslında Navalny. Evet. Sadece bir aşamada kendisini törpülüyor. Bunun kazandırmadığını fark ettiğinde sanırım işte bu 2007-2008'den sonra daha böyle gazeteci gibi yolsuzluğa doğru çubuğu büküyor. Bunun evet, daha faydalı olduğunu. Çünkü zaten Putin de yeteri kadar ırkçı ve LGBT düşmanı olduğu için onun bu konuda aşmanın biraz zor olduğunda bir aşamada karar verip ya, yolsuzluğa vurmuştu. Evet. İşte yolsuzluğa doğru bükmüştü çubuğu. Oradan yani, itibaren işte ana muhalefet gibi oldu. Evet, yani 2000'lerde de bir başka video çıkarmış başında 2000'lerin. Bir şey kıyafetinde önlük giymiş, diş hekimi önlüğü ve göçmen işçileri çürük bir diş tedavisi gibi onların çekilmesi lazım o dişlerin filan demiş. Bununla birlikte Amnesty International yanlış anlaşılmasın demiş. Biz Navalny'nin özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz ama şey listesinde de tutmuyoruz artık demiş. Yani bu vicdanlı yükümlü mü diyorlar? Yükümlü, prisoner of conscience'dan. Bu böyleyken bir de şeyde Libya'dan Avrupa kıyılarına giden bir göçmen botu gene devrilmiş ve en az 41 göçmenin hayatını kaybettiği Akdeniz'de 120 kişi olduğu belirtiliyor. Yani 2014'ten bu yana dünyadaki en, Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki en tehlikeli deniz yolu, daha doğrusu göçmen yolu olarak belirtilen bu Akdeniz'de 17 bin kişi. 2014'ten bu yana 7 yılda 17 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bu da yeni bir facia. İşte bu şekilde gidiyor. Şey de ertelenmiş. O bitmeyen skandalde Kaşıkçı'yla ilgili bir değerlendirme. Bizzat emir verdiğini de gösteren bir videoyu izlemiş şey zaten. Kayıtları izlemiş. Biden ama baş başa bir konuşma yapmışlar. Yapmış oldukları ve ne çıkacağı bilinmiyor doğrusu. Evet, bu şekilde bir artık sizin öneyle konuşmaya geçebiliriz şimdi. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Gayet iyi. Size İzmir'den merhaba diyorum öncelikle. Arkaya, arkada bu arada, arka plandan devreye giren bir şey oldu bu arada. Video oldu, kusura bakmayın. Navalny girdi aramıza. Navalny ile ilgili bir video birdenbire oynamaya başladı bilgisayarımda. Bağlantımı kurdum. Bu da enteresan, ironik çünkü hakikaten de Rus muhalif Navalny gündeme de enteresan bir giriş yaptı bu hafta bildiğiniz gibi. Amnesty International Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü kendisini bir vicdani sebeplerle hapiste olan siyasi tutuklular bu anlamda tabii ki bu listede bir hak için mücadele eden tutuklular bu listede kendisini artık bu şekilde adlandırmadığını açıkladı. Bu da oldukça ciddi bir tabii tartışmaya sebep oldu. Navalny bilindiği gibi Putin'in en büyük muhalifi. Amnesty International'ın da Uluslararası Af Örgütü'nün de gerekçesi Navalny'nin daha önce yaptığı ve ırkçı olduğunu iddia ettiği Amnesty'nin açıklamalardı. Evet, yani biraz önce de bir kısmen değinme fırsatı bulduk. İyi oldu, devamını getirdin. Çünkü yani hamam böceğine benzetip çürük diş gibi çekilmesi gerektiğini savunup hamam böceği gibi silahla öldürülmelerini bütün mültecilerin ya da şeylerin, göçmenlerin, Müslümanların filan söylemek pek öyle vicdanlı bir durum değil herhalde. Burada tabii ki bir de madalyonun öteki yüzüne bakalım ister istemez. Çünkü bu gerçekten tartışma yarattı bu konu malum. Bu konudan mesela Rusya'dan ve üstelik de kendisi Kafkas göçmeni olan bazı kişiler bütün bu tartışmaya Amnesty'nin, Af Örgütü'nün bu şekilde girmesini de çok doğru bulmadıklarını ifade de ettiler. Bunun da notunu düşelim. Bu önemli bir şey. Çünkü şöyle bir mesela yorum vardı. Biz öyle bir ülkedeyiz, öyle bir evrendeyiz ki tamam Batı'da bir takım standartlar var, bir takım söylemler var ve bunların geçerli sayılması çok güzel bir şey ama müthiş bir propaganda ortamındayız. Sürekli olarak zaten Kafkas kökenlerle ilgili, göçmenlerle ilgili, Müslümanlarla ilgili negatif yayının olduğu, negatif bilgi bombardımanının olduğu bir ortamdayız. Burada bir takım zaten bütün siyasetçilerin gerçek bir ırkçılık sergilediği ortamda Navalny'yi sorumlu tutmak, zaten mağdur bir insanı sorumlu tutmak ne kadar doğru? Ve üstelik de herhangi bir muhalifin karşılaşmadığı, normalde karşılaşmaması gereken durumları yaşayıp zehirlenip öldürülmeye çalışılıp çok ağır şeyler yaşayan bir insanı bu şekilde adlandırmak, işte yani sen artık işte vicdani geçerliğin yok demek bir anlamda. Bu ne kadar doğru? Ve üstelik de şu kısmı da var. Bu bir yorum. Ben bunu sadece aktarıyorum. Bunu da vurgulayayım. Çünkü gerçekten netameli bir konudan bahsediyoruz ve üzerine bir belki yargıya varmadan önce bir oturup nefes alıp düşünmemiz gereken bir konudan bahsediyoruz. Biraz da bu konu bize aslında yanlış giden, her alanda yanlış giden, çarpık çurpuk giden durumları düşündürmeli. Bunları algılamamızı bir ayna gibi önce bir çevremizde böyle yansıyanları görmemizi aslında belki gerektiriyor. Şöyle ki ben mesela de şimdi... şeyi ekleyeyim, affedersin araya girdim gene. Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye devam edeceğini açıklamış bir. Bir de videolarını yayınlamış şeyin. Bunları söylediği, yani ırkçı ve aşırı sağcı söylemlerini kanıt olarak göstermiş yani. Yorum, ya aslında, yorumun ötesinde yani. Bu arada tabii ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Tabii. Bana şu biraz tuhaf geliyor. Amnesty International'ın zaten bu vicdani tutuklu statüsüne getirmiş olması başlı başına. Yani neden şimdi mesela bunları biliyorlar? Aslında biliniyor. Hı. Çünkü Navalny mesela 2006'da bir Rus yürüyüşü var. Neonaziler yürüyorlar. Hem İslamofobik hem faşist gruplar, böyle şey, paramiliterler Navalny'nin yaptığı bir Rus yürüyüşünde boy gösteriyorlardı. Bunlar biliniyor aslında. Dolayısıyla evet, tutukluğuna karşı çıkmak başka bir şey ama biraz fazla abartmışlar herhalde Putin karşıtı diye. Orada sekmişler. Şimdi geri adım atıyorlar bundan. Ya bu işte aslında çok netamil dediğim çok aslında zor bir dönem ve durumdan bahsediyoruz. Bir yandan şimdi büyük resmi görelim. Şimdi böyle diyeceğim. Şimdi öyle şaka bir yana. Yani burada gerçekten bir nefes alıp düşünüp her şeyi bir tartıp belki de zaten dediğim gibi bütün her şeyle ilgili yanlış gidenleri bir algılamamız lazım. Türkiye olarak da aslında durum böyle. Çünkü Türkiye'de de aslında biz de çok iyi biliyoruz ki ayrımcılık ve her türlü negatif yaklaşım çok fazla ortada ve kimseyi de çok az insan var ki hakikaten öne çıkıp ya ben hiçbir ayrımcılık yapmadım, herkese eşit davrandım, kimseyi geride bırakmadım diyebilsin. Bu da mesela bizim gibi ülkelerde bu işler çok zor. Şimdi gerçekten de belki Almanya'da, belki işte Amerika'da ya da işte gerçekten de siyasi özgürlüklerin korunmaya çalışıldığı, garanti altına alındığı, daha önemlisi garanti altında olduğu yerlerde bir takım etik kuralları korumak çok daha kolay. Ama vahşi ortamlarda yaşıyoruz. Rusya'da böyle, Türkiye'de böyle. Bu hiçbir zaman ırkçılığı, ayrımcılığı hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ama biz buralarda doğru kalabilmek çok ağır bedelli şeyler ve aslında 9 köyün kovulanı olmayı, herkesten uzak bir anlamda sürgüne yollanmayı bir anlamda garantilemek gibi bir şey. Bunu yapabildiğiniz zaman da kimsenin sevgilisi olmuyorsunuz. Kimsenin dostu olmuyorsunuz. Kimsenin kahramanı olmuyorsunuz. Hiç olmazsa böyle şey olunca bir tarafın ayrımcılığı vesaire falan filan bunlara kanıp da ırkçılığını yapıp da ondan sonra söylemini yücelttiğinizde bir tarafın sevgilisi oluyorsunuz hiç olmazsa. Diğer taraf sizden nefret etse bile. Ama öbür türlü gerçekten büyük bir yalnızlığa mahkumsunuz ve bunun bedeli çok ağır. Bunu yapabilmek, gerçekten yapabilmek, sadece çıkar amaçlı olarak vesaire bunları geriye itmek bakımından değil, kafasında tartıp hakikaten adil olabilmek çok zor bir şey. Bunu başarabilen de Türkiye tarihinde çok sayılı insan vardır ve çoğunun da ismini bugün anmıyoruzdur bile. Çünkü kimsenin kahramanı değillerdir. Ya bu aslında Rusya için de böyle. Dolayısıyla Navalny'nin bunu başarıp başaramaması hakikaten aslında yargılanması gereken bir konu. Fakat Amnesty International'ın da bugün öyle bir aslında noktada bu işin içine giriyor ki kendine de kaybettiriyor, insan haklarına da kaybettiriyor. Hakikaten Özdeş, senin dediğin gibi o zaman neydi, şimdi ne, ne oluyor vesaire. Bugün tam da işte aslında benim de bahsetmek istediğim Kuzey Akım konusu gündemde. Biz bunu Türkiye'de çok konuşmuyoruz. Benim de sağ olsun aslında oğlum dikkatimi çekti bu konuya, Hazar. O bahsetti, onunla ilk sohbetini yapmıştık vesaire. Bu Kuzey Akım konusu tabii ki ondan sonra benim de daha niye ben bu konuyu es geçiyorum diye üstüne düşüp yoğunlaşmaya başladığım bir konu oldu. Çünkü Avrupa Birliği ile aslında Amerika arasında Trump yönetimi boyunca çok ciddi sorun olmuş bir mesele. Amerika'nın asıl Huawei takıntısı diyebiliriz aslında Kuzey Akım'a. Bu proje bugünlerde de işte tekrar Biden yönetimi döneminde de tekrar gündeme geliyor bu arada. Bunu da belirtelim. Ben de üzerine son günlerde çalıştım ve tekrar bir yazı yazdım. Tekrar derken daha önce yazmamıştım ama üstüne düştüm yani bu meselenin. Kafamda olan, kafamı kurcalayan bir meseleydi. Şimdi bu Kuzey Akım 2'de şimdi bir takım yaptırımlar Trump yönetimi döneminde 2019'da getirilmişti. Bu Trump yönetimine has bir uygulama gibi belli ki bakılıyordu aslında. Ve Avrupa Birliği'nin ciddi işte bu ısınma ihtiyacı, gaz ihtiyacını zaten bir Kuzey Akım projesi var malum. 2011'de devreye girmiş olan. Bu ikincisi de Almanya'nın özellikle desteklediği biçimde, ama sadece Almanya'da değil aynı zamanda Fransa'da işin içinde vesaire büyük bir güç projesi yani. Büyük ölçüde karşılayacak ve aslında masrafı harcanacakla getirisi arasında gerçekten çok güzel, çok iştahlandırıcı bir denge olan bir anlamda bir projeydi. Ve aslında şimdi bu dönemde de 2021'in bu döneminde işte pandemi olmasaydı, Trump yönetimi çelme takmış olmasaydı tamamlanmış olması beklenecek bir proje. Şöyle size bir nasıl bir şey getirisi açısından şöyle bir örnek vereyim. Türk Akımı Projesi malum var. O da gündemdeydi. Şimdi Türk Akımı Projesi 11,5 milyar euroya mal oluyorsa bu proje 9 milyar euroya mal olup Türk Akımı Proje gibi bir projenin 10 katı, 20 katı çok daha fazla kar getirecek. Çok daha fazla gazın aslında Avrupa'ya iletilmesini sağlayacak bir projeydi. Hatta o kadar ki yaklaşık işte 55 milyar metreküp gaz Avrupa'ya gelebilecekse işte bu Kuzey Akım 2 projesiyle mesela Türk Akımı gibi bir projede 10 milyar metreküpten bahsediyoruz. Yani bunlar aslında arada büyük ciddi getiri farkı olan projeler. Gene aynı şekilde mesela bütün bizim Doğu Akdeniz sarsıntılarımıza yol açan mesela doğalgaz projeleriydi vesaireydi. Bu projelerle karşılaştırılamayacak uçuklukta ve uzaklıkta. Bunun üzerine neredeyse biz Yunanistan'la savaşa giriyoruz. Ama öte yanda zaten gerçekten neredeyse bitmek üzere olan ve Avrupa'nın bugün kurduğu enerji dengelerinde, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Avrupa'nın işte sürekli yeşillendiğini, daha çok işte yeşil enerjiye kendini açtığını söylüyoruz. Ama hala eski tür yakıtlara müthiş bir bağımlılık var. Tabii ki bir de Kuzey Akım gibi projelerin bizim genel olarak yani bizim derken zaten bu proje üstüne çok fazla konuşmadık Türkiye'de ama bunun ötesinde de Avrupa genelinde de çok fazla üzerlerine konuşulmayan bir çevre bedelleri var. Avrupa'nın aslında bütün bu karbon emisyonu hedeflerini sarsan özellikleri var. Ama bir yandan da bugünkü konfor dünyamızda çok fazla değiştirmek istemediğimiz ve ekonomik olarak yatırım yapmak istemediğimiz yeşil enerji değil, biz işte klasik eski yöntemlerimizde gidelim, bu taraftan ilerleyelim gibi baktığımız insanlık olarak ve politikacılar özellikle perspektifinden bakıldığında durum böyle. Projeler var. Kuzey Akım'da bunlardan bir tanesi. En büyük. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü biraz önce ilk yarım saat içinde de konuşma fırsatını da kısacık bulduk. Bill McKibben'in bu konuda yazdığı önemli bir yazısı çıktı. The New Yorker'da haftalık yazılar yazıyor. Hatta günlük bazen. Bu Institute of International Finance, yani Uluslararası Finans Enstitüsü'nün bir sanal forumunda konuşulanları anlatıyor. Hakikaten inanılması güç şeyler söylüyorlar yani. Bu tam yatırımları çekmek fosil yakıtlarından diyor. BlackRock gibi çok büyük bir finans firmasının CEO'su Larry Fink diyor ki tam olarak yatırımları çekmek fosil yakıtlardan greenwashing olur, yeşil badana olabilir diye. Orwell'i bile şaşırtacak bir Orwell'ci fikir atıyor ortaya diyor. Ve aynı şekilde de işte bütün şeylerin yükselmesine rağmen zamana ihtiyacımız var demiş. Kapitalizmin ruhunda var bunlar demiş. Bank of America'nın da en büyük finansçılarından biri fosil yakıtların. Onun CEO'su Brian Moynihan diye biri de zaman, yatırım ve inovasyona ihtiyacımız var. Kapitalizm bunları sağlar bize demiş. Böyle bir tartışma yürüttükleri zaman yapılacak bir şey yok. Aynı anda mesela şeyi de görüyoruz. Polonya'da yeni ulusal rekor kırılmış. 22.1 dereceyle bütün tarihin rekoru, sıcaklık rekoru. İşte İsveç gayet uygun, hiç şaşılacak bir şey yok. Şubat rekoru kırılmış Kalmar Havalimanı'nda 16,8 derece. 24 Şubat'ta ya da 25. Böyle bir durum var. Slovenya'da öyle ve doğuya doğru da Hırvatistan'a. Yani sıcaklık rekorları her gün bir tanesi kırılıyor. Ama bunlar görmezden geliniyor ve devam ediliyor yani. Tabii yani bunu günlük hayatımızda zaten bu kışta fazlasıyla yaşadığımız haliyle müthiş dengesizlikler var. İşte benim mesela gene birkaç günlüğüne geldiğim İzmir sürekli olarak hava dengesizliklerinin bütün ceremelerini yaşamış, çekmiş bir şehir. Fırtınalar sürekli. Hortum üstüne o bu derken gerçekten işte ağır yağmur, malum sel, bütün bunların sarstığı bir kent. Yani bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz, ülkemizde yaşıyoruz, çevremizde yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında olan dinleyicilerimiz de tabii ki farklı farklı biçimlerde bunu yaşıyor. Bir yandan işte böyle sorunlar var. Bir yandan çok ihtiyacımız olan bir işte insan hakları aslında güvencesi sağlayacak, bunun mücadelesini verecek, yani güvencesinin daha doğrusu kazanılmasına öncülük edecek kurumlar var ki bu kurumlar çok yıprandı. Zaten insan hakları örgütleri dünya genelinde çok fazla çeşitli şekillerde yıpratıldılar, işte hedefe kondular, işte polis liderler tarafından. Onun dışında işte tutup da bir 90'ların daha sonraki işte bu 2000'lerin başındaki geçerlilikleri yok. Hiçbir şekilde yok. Uluslararası birçok kurumun olmadığı gibi aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin de yok. O yüzden çok doğru kararlar vermek ve aslında bu öncülük sıfatını dünya genelindeki insan hakları mücadelesinin bir anlamda meşalesini taşımayı tekrardan üstlenmeleri gerek. Tam da böyle bir durumda işte mesela bir yanda Kuzey Akım var. Şimdi Kuzey Akım'ın Navalny ile ilgisi ne diyeceksiniz? Navalny üzerinden tamamen Avrupa Birliği içinde de Kuzey Akım'a yönelik son dönemdeki bu son şeyden bahsediyorum, olaylardan bahsediyorum. Navalny üzerinden yürüyordu Kuzey Akım'la ilgili politik tartışmalarda. Ne oluyordu? Rusya'nın işte bir çok ciddi, en ciddi işte Putin'e karşı muhalifinin işte zehirlendiği, ne olduğunun doğru düzgün belli olmadığı, ölümden döndüğü. Kesildi mi? Evet, galiba kesildi. Şu anda duyamıyoruz, evet. Evet. Kuzey akımından bahsederken ben bu arada bütün bu gerçek Yeşil Badana olayının ne kadar etkili olduğunu da demin verdiğim rakamlardan şey yapıyorum. Yani kıyaslamak mümkün olabilir. Bir açıdan mesela 25 hatta 26 derece Celsius olarak santigrat dereceler görülüyor Hırvatistan'da filan ve bunun daha işte Balkanlara kayacağından filan bahsediliyor. Bunların tamamı görmezlikten geliniyor. Yani Şubat ayında tarihini hiçbir döneminde görmemiş. Yani kayıtlara geçmemiş böyle rekorlar ve 2 derece mesela bir önceki rekordan 2 derece daha yüksek olduğu artık bu rakamlarla ortada olunca neyi tartışılacak? Yani nasıl bir küresel iklimde ne zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor insanlar acaba diye. Yani Slovenya'da Dolenje'de 25.3 derece olmuş. Yani 1.5 dereceye yakın, 1.2 derece daha sıcak öbür rekordan. 2019'daymış o öbür rekorda, yani eski rekorda. İşte şeyde de Hırvatistan'da da Knin diye bir bölgede 26.5 dereceye yakın santigrat. Yani Şubat ayından bahsediyoruz. Kışın ortası bile sayılabilir. Evet. Gerçekten. 26.5 yani başka ne olacak? Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da yeni rekorlar da beklenirken biz hala kapitalizmin şeyini bekliyoruz. Kurtarmasını mı? Ama bizim yatırımlar da önemli. Biz zaten teknolojik çareler de buluruz demesini mi bekliyoruz? Böyle olamayacağı aşikar gibi gözüküyor. O yüzden de işte gençlik özellikle sizinle kesilmemiş olsaydı şeyi söyleyecektim yani. 300 bin kişinin çocuktan al haberi diye. Merhaba. Merhaba, tekrar geldim. Merhaba. Evet. Evet, valla bu Navalny ile falan ilgili konuşurken bana teknik konular böyle olmaya başladı. Böyle şey gibi, Rusya'nın dahli mi var bunda şimdi diyeceğim. Büyük resmi göre göre fazla büyük resmi görmeye başladım galiba. Şaka bir yana. Burada bir demin benim bahsetmeye çalıştığım, dünyada hakikaten çok ciddi böyle insan hakları güvencelerine, insan hakları mücadelesine ihtiyaç olduğu bir dönemde aslında Uluslararası Af Örgütü belki hiç bu şekilde dahil olmaması gereken bir tartışmanın içine düşmüş oldu. Kendisini de zayıflatacak bir tartışma aslında bu. Ve onun ötesinde de Rusya'ya, Rusya'nın genel olarak muhalefetine vesaire de bir şey kazandırmayacak. Maalesef bir durumdan bahsediyoruz. Daha önce Özdeş'in de söylediği gibi hakikaten o zaman neydi, şimdi ne oluyor, neden gibi önümüzde sorular var. Ve belki de hatta işin komik yanı Navalny'yi daha keskinleştirecek ve zaten Batı uşağı veyahut da Batı işte dış mihrakı falan gibi kendisine bir yaklaşım vardı. Belki de tam tersi ırkçılık üzerinden veyahut da kendi gerçekten de ayrımcı düşünceler üzerine onu çok güçlendirecek de bir adım olabilir bu arada. Bütün bu işte konuların Amnesty'nin yanlış zamanlamasının bir diğer tezahürü de yanlış zamanda yanlış müdahalesinin tezahürü de işte bütün dediğim gibi bu Avrupa Birliği'nde aslında Kuzey Akım'a yönelik tartışmaların Biden yönetimiyle tekrardan gündeme gelen, çünkü Trump döneminde bu kalacak, 2019'da işte önemli bir yasa Amerikan Senatosu'ndan geçmişti, yaptırım kararı geçmişti. Aslında en önemli yaptırım kararlarından bir tanesiydi genel olarak baktığımızda. Bütün bu, biz de Türkiye'de bu yaptırımları çok tartışıyoruz ya, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası geçmişti o zamanlar Trump döneminde. Trump'ın da desteklediği biçimde. Ama bu işte yasa şimdi Kuzey Akım 2'yi bu proje çerçevesinde yer alan şirketleri, tüm şirketleri Amerikan yaptırımlarına uğratacak yasa. Tabii bu, şunu da parantezini açalım, aynı zamanda Türkiye'yi de şu bakımdan ilgilendiriyordu. Türk Akımı projesi de bundan etkileniyordu. Yani BOTAŞ'ta Gazprom ortaklığıyla bu Türk Akımı'nı gerçekleştireceği için onlar da aslında Amerikan yaptırımlarına uğrayacaklardı. Şimdi hal böyle olunca bunlar işte Biden yönetimi döneminde devam eder mi yoksa Biden'ı ikna edebilir miyiz derken Biden zamanında da devam edeceğinin sinyalleri bu uygulamanın, yani buradan bu yasadan geri adım atılmayacağı, bunun bir Amerikan politikası olduğu konusu artık belirginleşmeye başlayınca bu sefer hakikaten bu Kuzey Akım 2 projesinden şirketler birer ikişer çekilmeye başladılar. Ve işte en son mesela işte sigorta şirketi, Kuzey Akım'ı sigortalayan, o çekildi mesela geçtiğimiz günlerde. Bunlar oldukça önemli. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nde de bir işte siyasi erk sahiplerinin verdiği kararlar var ki bu siyasi erk sahiplerinden bir tanesi Merkel. Angela Merkel malum. Bir yandan da Avrupa içinde yürüyen bir muhalefet vardı ve o da Navalny'yi çok ön plana çıkarıyordu. Navalny'ye yönelik onun yaşadıkları, onun işte bir siyasi tutuklu olmasının söz konusu olduğu bir ortamda böyle bir projenin de ilerlememesi gerektiği ve Avrupa Birliği'nin de bu projeden artık yani sonuna gelmiş olsa da çekilmesi gerektiğiyle ilgili söylemler dolaşıyordu. İşte maalesef Af Örgütü tam bunların ortasına kendisini atmış oldu. İşte başta benim söylemeye çalıştığım bir adım geriye çekilip ya ne olup bitiyor, nedir? Bütün bu durumları aslında bir önce okuyup idrak edip belki bir büyük resmi o anlamda görüp ve bu büyük resimde aslında